أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى وتقدس حضرتleri cümlemizi dininin nişanlarına tazim eden, saygı gösteren ve bu tazimini her türlü vesileyle ifade eden kullarına ilhak eylesin. Rabbimiz Atik Cellesi'nde buyuruyor, her kim Allah-u Teala'nın dininin nişanlarına, alametlerine tazim ederse, onları büyük tutarsa, saygı gösterirse, hiç şüphesiz ki bu kalplerin takvasından kaynaklanmaktadır. Yani Allah-u Teala'ya karşı insanın kalbinde takva varsa, haşyet varsa, iman varsa, iman takva gerektirir, haşyet getirir. Çünkü inanmayan korkmaz. İnanan mutlaka saygı duyar, korkar. İşte bu nereden kaynaklanıyor? Takvadan kaynaklanıyor. Takva nereden kaynaklanıyor? İmandan kaynaklanıyor. Bu ne demektir? Bir insan Allah'ın dininin nişanına değer vermez. Ne demek? Mesela Kabe'ye saygısızlık eder. Bu itibarla mesela Kabe Allah'ın dininin nişanlarındandır. İbadet vesilelerindendir. Kulluk merasiminin icra edilmesi için koyulan, kurulan alametlerdendir. Ona karşı tükürmek bile sakıncalıdır, edepsizliktir. Hatta şimdi burada bile tükürürken kıbleye doğru tükürmemek lazımdır. Yataklarımızı neye göre ayarlıyoruz? Yatak odalarımızda, çoluk çocuğun yatak odalarında kıbleye ayak gelmeyecek şekilde. Hatta mümkünse baş gelirse kolay olur. Çünkü başın geldiği zaman sağa da dönersin, sola da dönersin. Ama sağına gelirse soluna döndüğün vakitte sırtın gelir. Bunlar bile hesaptır. Ebu Yezid el-Bestami, Ariflerin Sultanı, Kaddesallahu sirruhu zamanında çok takva sahibi, Allah dostu diye tanınan bir zat var idi. O da mübarek dedi ki, yanında hizmet edenlerine, hadi beraber gidelim de şu zatı bir ziyaret edelim. Epey de uzak. Gittiler. Tam o zat da camiden çıkmış. Bunlar da yeni geldiler. Fakat o sırada baktı ki o zat anlamadan, fark etmeden, hesap etmeden kıbleye karşı tükürdü. Yani kıbleye doğru geliyor. O artık anlamamış olabilir. Görünce Ebu Yezid el-Bistami Kudüs'ü ruh ne buyurdu? İslam'ın edeplerinden biri kıbleye karşı tükürmemektir. Bu kişi kıbleye karşı tükürdü. Velev ki gaflet eseriyle olsun. Demek ki bu Allah'ın sırrına mazhar değildir. Velilerinden olsa sırrına mazhar olur. Sırrına mazhar olsa bu edeplere riayetkar olur. Kıbleye karşı tükürmek adamı gavur etmez. Ama kasten bilerek tükürse, hakaret için tükürse kafir olur. Ama cahillikten, gafletten kıblene taraf falan bilmese bu tabii edebi terk etmiş olur. Ama Allah'ın velileri edebi terk etmez. Bu kadar büyük veliydi. Nasıl bir edebi muhafaza etmedi? Bir edebi muhafaza etmeyene Allah sırrını emanet eder mi? Dedi ve adımlarımıza yazık olmuş buyuraraktan hiç görüşmeden geri döndü. Bak bir edepten. Şimdi Kabe bunun gibi ise, Kabe şairdendir. İnne safa vel mervete min şairillah. Safa dağı Allah'ın dininin nişanlarındandır diyor Kur'an. Merve Dağı Allah'ın dininin nişanlarındandır diyor. Kur'an söylüyor bunu. Bu ayet Bekara suresi. Çünkü sa'i nerede yapılıyor? Safa ile Merve arasında. Safa Merve'nin yeri tespit edilmeden sa'i yapamazsın. Sen gitsen arası kaç metre? 700 metre. Öyle bir yer bulsan Çayırova'da, Çukurova'da 700 metre iki tepenin arası olsa orada dolansan efendim dolap beygiri gibi sabaha kadar dönsen bir sa'i yazılır mı? Boşuna. Allah Teala oraya değer vermiş. Orada fazilet var, meziyet var. Onlar hep cennetteki makamlardan kopma gelme. Hacer validemiz orada sa'i etti. Mesela. Şimdi Safa ile Merve dağdır. Dağdır ama ona saygısızlık yapmak imansızlıktandır. Onlara tazim etmek kalbin takvasındandır. Ne demek? Allah'tan korktuğuna delalet eder. Allah'tan korkmak nereden gelir? İmandan gelir. Bir insan Allah'a inanıyorsa, İslam'a inanıyorsa, Peygamber'e inanıyorsa, Kur'an'a inanıyorsa Safa'ya da hürmet edecek, Merve'ye de tazım edecek. İşte sa'y edecek, ömreye gittiğinde vazife yapacak. Efendim ben bu dağların arasında, bu iki tepenin arasında efendim sa'y etmem dese yazık eder. Ne ömresi olur, ne haccı olur Allah indinde. Rezil kebaatı olur ya. Şimdi bu cansız bir efendim kaya. Ama Allah ona ne vermiş? Değer vermiş. Hacer-i Esved nedir? Hacer-i Esved bir taştır. Velakin Allah Teala onu kendi kudret eli mesabesinde koydu. Kullarıyla onunla musafaha ediyor. Bütün musafaha istilam eden, elini değen veya uzaktan Bismillah Allah Ekber diyen, böyle işaretle istilam edenleri bile resmini çekiyor. Akik taşı resim çekiyor. Bazı taşlar yanındaki ağaçların manzaralarının resmini çekiyor. Üzerlerinde vardır. Bende öyle bir akik taşı vardı. Bütün yanındaki manzarayı çekmiş. Taşlar manzaraları çeker. Bazı taşlar. Her taş değil. Ama şu anda bile bulursunuz. Öyle taşları gidin arayın piyasada. Sorun bak bulursunuz. Ağacın yakınındaki ırmağı şunu bunu. Resmini çekmiş. Taşın içinde. Onu taştan ayıramazsın. Taşı ondan ayıramazsın. Şimdi Hacer-i Esved'de böyle bir hal vardır. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Hacer-i Esved'i öperken ne dedi? İnni la arifu enneki hacerun enneki hacerun la tadurru la tenfa. Biliyorum ki sen bir taşsın. Zarar da veremezsin. Fayda da veremezsin. Ve levla enni raytu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kabbelekem ma kabbeltüke. Ben Resulullah seni öperken görmeseydim seni öpmezdim ama Resulullah'ın seni öptüğünü gördüm. Onun için seni öpüyorum deyince Hazreti Ali Efendimiz arkasındaydı. Ne dedi ona? Ya Ömer dedi. Bu dediğin doğru olmadı. Niçin? Sen dedin ki Hacer-i Esved'e hitaben ben biliyorum ki sen bir taşsın faydan da yok zararın da yok. Halbuki faydası da var, zararı da var dedi. Ya dedi Hazreti Ömer. Anlat bakayım dedi. Hazreti Ali Efendimiz ilimde üstünlüğü var. Ene medinetül ilim alim baba. Ben ilmin şehriyim. Ali o şehrin kapısıdır. Femen eradel medine feliyetil bab. Şehre girmek isteyen kapıdan gelsin. Yani ilim meselesinde Hazreti Ali'de üstünlük var. Ama Hazreti Ömer'de de ne kadar büyüklük var? Ne kadar fazilet var? Efendim? Ona demedi ki, sen ne biliyorsun ya? Sen benim çocuğum yaşındasın. Sen efendim, ben emirul mümininim, ben halifeyim, sen nesin? Demedi. Ya, hemen söyle diyor, bir ilim var mı? Sahabe böyleydi. Şimdi hocayım diye geçinenler, hiçbir şey beğenmiyor. Birinden gelen ilmi hiç kabul etmiyor. Hele ki kendisinin yanlış konuştuğunu ifade eden bir delil ortaya çıkarsa ona uydurma diyecek kadar ileri gidiyor. Buhari'de de olsa, Müslim'de de olsa bu uymuyor, aklıma uymuyor, mantığıma uymuyor diyecek kadar haddini aşıyor. Böyle bir haddini aşan adamların dönemine düştük. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hep böyle, onun hakkında çok mesele var böyle. Şam'a girerken veba salgını duydu mesela. Dedi ki girelim mi, girmeyelim mi? Kimisi dediler, girelim, Allah'ın kaderi neyse olur. Salgın var, dönelim. Hemen dedi ki, bu hususta Resulullah'tan bir şey duyan varsa, gelsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen sahabeden birisi geldi, ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem, veba salgını olan yere girmeyin ama sizin olduğunuz yerde salgın baş gösterirse oradan çıkmayın. Çünkü çıkarsan mikrobu da çıkarırsın dışarı. Ama o olan yeri de duyarsan girmeyin. Sen bunu Resulullah'tan işittin sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Peki. Bu hadise göre amel ediyoruz derdi. Hemen döndü mesela. Dur bakalım senin bu hadisi duyduğun sağlam mı ya bu hadis? Soruyor muydu? Sen işittin tamam. Rüzgar mı? Bir fırtına esti bir seferinde. Kasırga yolu. Ya o dedi bu rüzgar ne iştir ya o dedi. Bir fırtına çıktı ama. O arada aklına geldi. Bu kasırgalar hakkında dedi bir şey duyan var mı acaba hadisten? Ordu da uzun arkaya doğru yayılmış. Herkes uçuyor. Ebu Hureyre diyor zor yetiştim. Hazreti Ömer duydum ki hadis rivayeti arıyor. Bu hususta bilgi istiyor. Hemen gittim dedim. Ya Emirel Müminim ben hadis işittim. Anlat. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Rüzgar er-rih min ayetillah. Allah'ın ayetlerindendir rüzgar. Rüzgarda çok büyük kuvvet var. Evleri, dağları, gemileri yerinden oynatıyor. O zaman Allah Teala kimine azap yapar, kimine rahmet yapar. Kimi yağmur getirir, kimi felaket getirir, kimi bereket getirir, kimi mikrop getirir. Rüzgarda çok ayetler var. Onun için فَلَا تَسُبُّهَا rüzgara sövmeyin, kahretmeyin, beddua etmeyin, lanet okumayın. Çünkü o da Allah'ın nesidir, memurudur. Ne yapın? سَلُوا hayra. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِشَرِيَا hayrını isteyin Allah'tan, şerrinden Allah'a sığın. Ya Rabbi bu rüzgarın ve getirdiklerinin hayrını senden istiyoruz. Bu rüzgarın ve getirdiklerinin şerrinden sana sığınıyoruz. Diye dua edin. Bu hadis-i şerifi okunca tamam dedi. Ben bu hususta bu rüzgarın mahiyeti nedir? Ne diye gelir? Ne diye gider? Rüzgar esti mi? Ne diyeceğiz? Bak. Koca Hazreti Ömer, halife, emirul müminin. Ama bir insan her şeyi bilemeyebilir. Sahabe-i kiramın hepsinde bir hadis var. Ebu Hureyre'de tabii çok hadis vardı. Hemen geldi yetiştirdi. Hazreti Ömer adına hemen kabul etti. Onu millete ilan etti. Mesela. Şimdi burada da Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? Faydan yok, zararın yok dedin dedi Hacer-i Esved'e. Bunun faydası da var, zararı da var. Dedi, ne biliyorsun söyle? Ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki, Hacer-i Esved ahirette gelecek, kendisini öpenlere, takbil edenlere veyahut yanaşamazsa uzaktan istilam edenlere efendim, ne yapacak? Şahitlik yapacak. Çünkü o İçinde işte diyorum ya sana, herkesin filmini çekiyorum. Ahirette de o ne olacak? Nasıl siz bilgisayardan çıktı alıyorsunuz? Çıktı, çıktı, çıktı, çıktı. Kaç kilometre çıktı gider bilgisayarın içindekini çıkarırsa? O Hacer-i Esved'de çıktıları verecek. Orada sen de varsan çıkacaksın. Evet, o zaman şimdi kendisine tazım eden, saygı gösteren, öpen, istilam edenle ona hakaret eden, efendim onu çaldılar. Karamita o zaman bir zaman Hacer-i Esved'i çaldılar götürdüler. Ne şeyler ettiler, Kabe 20 sene Hacer-i Esved'siz kaldı. Neler eden var, hakaret edeni var, efendim necis, pis ellerle dokunanlar var, müşrikler zamanında. Neler neler, zaten onlardan sebep karardı ya. Yoksa cennetten geldiğinde, makamı İbrahim'le Hacer-i Esved, biri güneş, biri ay gibi. Mekke'de hiç gece olmuyordu ki onlar varken. İlk onlar indiğinde Mekke'de gece mece yok. Öyle bir nur var ki. Sonradan işte günahkarların elleri değmekle, müşriklerin elleri değmekle karardı. Şimdi fayda verir miymiş dedi. Hazreti Ömer ne dedi? Sen fayda vermezsin. Hazreti Ali dedi fayda verir miymiş dedi. Ha verirmiş. E neden? Ben yarın ahirette şahitlik yaptığı zaman bundan büyük fayda olur mu? Sen benim gibi şahit getirsen, ben senin gibi şahit getirsem neye yarar? Ayrancının şahidi şıracı. İkimizi al vur birbirine. Allah indi de, ya Rabbi ben bu adamı çok iyi biliyorum. Melekler de derler, seni kim iyi biliyor? Ondan sonra devir lazım gelir, sen beni şahit tut, ben seni şahit tutayım. İkimiz birbirini zor kurtarırız yani. Ama Hacer-i Esved derse ki ben şahidim. Fayda verir mi? Vermez oğlum, bizi kurtarır. Bak fayda verir. Bunlar Allah'ın dininin nişanları, yani ibadet merasimlerimizin, vazifelerimizin icrasının efendim vesileleri. O ondan başlıyor. Tavafa başlama noktası nere? Hacer-i Esved. Ona istilam ediyoruz. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber diyoruz. Ona yöneliyoruz. Üzerine secde ediyoruz. Çünkü Kabe'nin neresinde? Köşesinde. Eğer insan öpmek nasip olursa, eğer ki izdiham yoksa, kafası da kırılmayacak gibiyse, rahat yerdeyse, ne yapacak Hacer-i Esved'e? Öpmekle kalmayacak. Alnını da sürecek. Efendim öptükten sonra alnını da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alnını da koyardı. Secde edecek onun üzerine. Çünkü zaten kıble orası. Tam Kabe, tam secde yeri. Değil mi? Taşa secde ettik. Hemen adama şirk derler. Eskiden Kabe'nin o altın oluğun altında bir yer var ya. Altın oluğun altındaki yerde böyle çıktı, basamak dışarıdaydı. Şimdi onu içeri kattılar. Secde edemiyorsun. Tamiratta bir ıslahat yaptılar. Evvelce o taş biraz çıkıntılı taşı vardı dışarı doğru böyle. Orada namaz kılarken gece teheccüde falan. Ben secdeyi, halbuki mermere de var, beyaz mermer de var orada ama ben de yakın sıfırdan kılardım ki Kabe'nin taşına, Kabe'nin taşının uzantısı vardı orada. Oraya secdeye vardım. Şu kadar yükseklik olduğu zaman secde kurtarır. Yani çok yüksek olursa secde kurtarmaz da şu kadar bir yeriydi, mesafeydi. Vehhabi'nin biri geldi beni gece orada görüyor. Çekti beni aşağı namazın içinde ki Kabe'nin taşına secde etmeyeyim. Ne olur? Şirk şirk. Ulan şuradaki taşa secde etsen şirk olmuyor. Şuradaki taşa secde etsen şirk oluyor. Sen ne saçma adamsın ya. Ne zırva adamsın ya. Ya ben taşa secde etmiyorum ki ya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Biz Kabe'ye tapmıyoruz ki, taşa tapmıyoruz ki. Biz taşın üzerinde Allah'a secde ediyoruz. Ama sen şimdi Hacer-i Esved öbür taşla bir olur mu? Kabe'nin taşı senin çakıl taşından, senin sokağın efendim kaldırım taşıyla bir olur mu? Allah Allah. Bunların farkı yok mu? Var, bize göre var ama bu abilere göre bunların kafasında olan bazı hocalara göre bile fark yok. Bunlar böyle adamlar. Allah da diyecek onlara ki sizin de gavurlardan bir farkınız yok. Ama bize öyle demeyecek. Bize diyecek siz benim dinimin nişanlarına saygı gösterdiniz. Sizde Allah korkusu var, Allah saygısı var. Çünkü sizde ne var? İman var. Bu öbürlerinin yaptığı iş imansızlıktan kaynaklanıyor. Bir adamın kalbinde iman olmazsa bu adam ne yapmaz? Allah'tan korkmaz. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bu sefer ne yapar? Kabe'ye de taş diye çıkar. Efendim peygambere de haşa ve kella sallallahu aleyhi ve sellem önemsiz adam diyor. Çıkmış efendim televizyona. Diyor ki 40 yaşına kadar peygamberin hiçbir önemi yok diyor. Ya sen nasıl dersin 40 yaşına kadar peygamberin önemi yok? Benim gibi bir adam mı o ya? Ama peygamber 40 yaşında olmuş ya. 40 yaşından öncesinin önemi. Peki Allah Teala peygamberi niye göre seçti? Sence hiç imtihan olmadı mı? Sence hiçbir ihtiyar olmadı mı? Hiçbir seçim olmadı mı? İnnel Allahu yastafi minel melâiketi rusulen ve minen nas. Allah diyor meleklerden de insanlardan da peygamberler ve elçiler seçer. Neymiş bu iş? Kesmece değil, seçmece. Karpuz mu kesiyorsun, seçiyorsun sen? Allah ne diyor? Ben seçerim. Ve rabbuke yahluku ma yasha ve yahtar. Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Ama bu seçimde de bir imtiyaz yok mudur? O kişinin seçilmesini icap ettiren bir hal yok mudur? Ya cennetten Burak bile alınırken Miraç'a Efendimiz'i çıkartmak için o Burak neye göre seçildi? Baktılar ki bütün Buraklar yiyor içiyor cennette yayılmış yaylımda. O Burak yemiyor içmiyor, zayıf düşmüş. Niye sen yemiyorsun içmiyorsun zayıf düştün? Ben ahir zaman peygamberi cennete ziyarete gelecek, bizden birine binecek. Bunu haber aldım ama acaba bana nasip olur mu diye uykum, keyfim kaçtı. İştahım kaçtı diyor. O şimdi o deve onun için seçiliyor, o Burak. Deve cinsinden değil de Burak'tır o. O Burak onun için seçiliyor. Onda da bir şey var ki seçiliyor. Şimdi bu peygamberler neye göre seçildi? Allah Teala onların kendisini Ne kadar sevdiklerini, seveceklerini, yakınlık yapacaklarını, ibadet yapacaklarını, sabredeceklerini, cihad edecekler. Nuh Aleyhisselam şimdi 950 sene bil fiil İslam'a davet ve tebliğ, milletin sıkıntısını çekmek, bunu normal bir adamın katlanacağı bir şey mi? 950 sene Kur'an söylüyor. E tabi ki onu Mevla bildi de seçti. Diğer peygamberlerin hepsi de seçilmiş. Ve innehum indena leminel mustafeynel ehyar diyor Allah. Onlar bizim katımızda Celle Celaluhu seçilmiş hayırlı kullardandır. Mustafa'nın cemisi mustafeyne. Seçilmiş kullar. E sen şimdi bu seçim neye göre yapılıyor? E Allah ilmi ezelisine göre yapıyor. Şimdi bizim hepimizi Allah ilmi ezelisinde ne yapacağımızı bilir mi? E bilir. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın aşkından, ümmetinin derdinden sabahlara kadar ağlayacak, dua edecek, yalvaracak, şefaat edecek, dara düşse de, sıkışsa da dualarını bile kullanmayacak, ahirette ümmetine saklayacak şekilde bir insan olduğunu Mevla bilmiyor mu? E onun için onu seçiyor canım. Beni seçse ne olur? E sabaha kadar yatıyorum ben, upuzun. Benden ne olur? Ondan sonra başım sıkıştı mı, ya Rabbi bana bir dua vermiştin ya, onu kullanmak istiyorum. E neden? Ben o andaki sıkıntıyı hemen çözmek isterim. Çünkü ben aceleci bir adamım. Nefsime çalışan bir adam. Beni peygamber yapar mı ya? Evliya bile yapmaz. E senin durumun ne? Benden biraz iyisin belki. Ama ne olacak yani? E şimdi bunları hep Allah bildi, seçti. Sabaha kadar kim uyuyacak, kim uyumayacak? Yani Burak bile, aç duran Burak'ı alıyorlar. Sen iyi. Oo, zaten ben peygamber olsam ne yaparım? Ümmetimi sıraya dizerim. Bir gün sen baklava yapacaksın, öbür gün sen börek yapacaksın. Akşama kadar yersin sen ya. Niye millet zaten el ayak öpenler, ete öpenler, kürek gibi de uzatırsın. Oo, ziyaret sabaha kadar. Hadi bakayım paraları getirin. Bilmem ne, hizmetler, yemekler, içmekler, ev yapın bana, bizim tarlada çalışın. Böyle peygamberlik değil, şeyhlik bile olmaz. Velilik bile olmaz. Hangi veli? Seyyidül kavm kadimum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofrada ne yapardı? Sahabe-i kiramla otururken evinde bile hizmeti kim yapardı? Kendisi yapardı. Adam geldi hiç tanımıyor. Men seyyidül kavm, kalabalık sahabe topluluğu var, yemek ikram var. Efendimiz ayakta yemek dağıtıyor. Dedi ki, bu toplumun efendisi kim ya? Yani peygamberi arıyor. Kainatın efendisi cevap veriyor. Seyyidül kavm kadimum. Söze bak. Toplumun efendisi onlara hizmet edenleridir. Yani hem ben efendisiyim bu toplumun, Resulullah benim diyor. Hem de hizmet eden efendi olur diyor. Evet. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Allah acil şifalar versin. Amin. Başımızdan eksik etmesin, amin, yokluğunu göstermesin. Bir şifası için bir Fatiha-i Şerife okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Estaînu hinnas sırâtul müstakîm. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Evet, şu anda mesela Ali Haydar Efendi babamızın vefatından 60'tan bu yana ne diyor? 48 sene oldu. 48 sene bu manevi makam kendisine tevdi edilmiş şeyhi tarafından. Ben de ne varsa Mahmud'uma verdim buyurdu da gitti. Koca 4 mezhep müftüsü, Kutbul Aktab Evliya'nın reisi Ali Haydar Efendi Hazretleri. Şimdi bu zat 48 senedir. Biz tabii 38 sene belki de hemen hemen görmüşüz. Kendisini tanıyoruz. Yahu uyku yok. Yemek yok. İstirahat yok. Keyif yok. 5 dakika uyuyor. 5 dakika. Eğer sen onu 6 dakika yaparsan sana bir kızıyor. Başımı biraz koyayım diyor. 5 dakika diyor. Ya sen 5 dakikayı zaten hesap edemezsin. Sen sağa sola bakarken 6 dakika olur. Niye diyor. Uyandı mı da anlıyorum. Niye diyor bir dakika fazla beni şey ettin. Seslemedin diyor. Niye? İşi var. Ben diyor bir dilenci gelse, saatlerce beni konuştursa, tutsa, onu dinlemeye ve ona cevap vermeye mecburum diyor. Öyle bir makamdayım ki bir dilenciye cevap verip, halledip, işini görüp konuşmaya mecburum diyor. Ama artık ne zamanki mübarek hali sıhhati bozuldu, rahatsız olduğu, efendim ondan sonra tabii ki Allah o şeyi kaldırır. Hastalık gelince yükümlülük hafifler. Ama biz bilfiil 40 senesine yakın şahidiyiz. Gece 1 olmuş, 2 olmuş. Bir kadın telefon etse derdini anlasa yarım saat onu dinler. Ya 1 oldu, 2 oldu. Zaten kaçta kalkacak? Teheccüde 3'te. 3'te teheccüde kalkacak saat 2. Ya ben yatacağım demiyor. Çünkü vazifeli. Toplumun efendisi kim? Onlara hizmet edenler. Ama şimdi işler tersine. İşler değişti. Ya ne olacak? Herkes bizim şeyhe hizmet edecek. Herkes bizim şeyhin elini öpecek, ayağını öpecek. Efendim ona hizmet edecek. E böyle şeyhlik olur mu ya? Şeyh dediğin o hizmet edecek. İnsanlara. Resulullah öyle yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kainatın efendisi seçildi. Neye göre seçildi? Allah Teala. Veliler de seçildi. Neye göre seçildiler? E Mevla ezeli ilminde biliyor ki ben bu makamı şuna verirsem istismar eder, suistimal eder. Ben bu makamı buna verirsem hizmet eder. Bu iş böyle. E şimdi Allah Teala Habibini sallallahu aleyhi ve sellem ta ruhlar aleminde, ruhları da yaratmadan, nurlar aleminde ilk yarattığı nur Muhammed Mustafa'nın nurudur sallallahu aleyhi ve sellem. Kuntu nebiyyen ve ademu beynel ma'i ve't-tîn. Ben peygamberken Adem su ile çamur arasındaydı diyor. Yani Adem'in hamuru yoğrulurken ben peygamber idim. 14 bin sene evvel diye bazı hadis-i şeriflerde rivayet ediliyor. Bu hadis mesela Tirmizi'dedir. Tirmizi Kütüb-ü Sitte hadisinde ben mi uydurdum? Peki Adem Aleyhisselam'dan evvel ben peygamber idim diyen bir zata sen kalkıp 40 yaşına kadar hiçbir önemi yoktur diyemezsin. Dediğin anda senin de Allah indinde hiçbir değerin kalmaz. Bu millet sana yine ağzı laf yapıyor diye hürmet eden, saygı duyan, hocam hacim diyen belki bulursun ama yarın ahirette onlar da ne yanlış adamları dinlediklerinin farkında oldukları zaman eyvah diye kafayı vuracak kaya ararlar. Biz hakikati anlatanları dinlemedik de bu batılların peşine mi gittik? Adem Aleyhisselam yaratılmadan Resulullah Efendimiz peygamber. 40 yaşına kadar da peygamber. O 40 yaşından sonra tebliğ emredildi. Yani sana ben peygamberim diye duyurması emredildi. O zamana kadar peygamber değildi diye bir şey yok ki. Buraları niye yanlış anlıyorsunuz? Peki Tirmizi'deki hadis ne olacak? Adem'in hamuru yoğrulurken ben peygamberdim diyor. Sen 40 yaşına kadar peygamber değildi diyemezsin ki. Peygamberdi ancak tebliğ ile memur değildi. Peki niye 40 yaşına kadar korundu? Hiç puta taptı mı? Herkes puta tapıyordu. Hiç içki içti mi? Herkes içki içiyordu. Hiç zina yaptı mı? Herkes zina yapıyordu. Hiç yalan konuştu mu? Herkes yalan konuşuyordu. Hiç emanete hıyanetlik yaptı mı? E peki 40 yaşına kadar onda olan vasıflar bile şimdiki hiçbir evliyada bile yok. Şimdiki normal bir evliyada bile bir günah olur. Evliya günahsız değil ki. Ama bu zat 40 yaşından önce de sonrasında da günahı yok. E sen bunun hiçbir önemi yok. Allah Allah. Keburat kelimeten tehrucu min efvahim. Ağızlarından çıkan ne büyük sözdür Allah buyuruyor. İn yekulune illa kediba. Ancak yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar ya. Bunlar şimdi Allah'ın dininin nişanları. Şuraya bak şuraya. Safa Merve dağı bile taş olduğu halde Allah'ın dininin nişanıdır. Ona saygısızlık yapan dinden imandan çıkar. Hacer-i Esved Allah'ın din nişanıdır. Bir taş olduğu halde ona saygısızlık yapan dinden imandan çıkar. Bak sana ne diyeyim? Vel budune cealnaha lekum min şa'airillah. Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde geçer. Bu ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki develeri de sizin için Allah'ın dininin nişanlarından yaptık. Develeri. Ne önemi var devenin? Tabi deve Allah'ın mahlukudur. Özel bir yaratığıdır. Onda çok ayetler vardır. Hakikaten her hayvan hakkında bir cilt kitap yazılırsa deve hakkında 10 cilt kitap yazılacak kadar farklı bir özelliği vardır. Kara gemileridir o. Çölün gemileridir o. Ama neye yarar o? Kurban da keserken Allah'a ibadet için. Kurban ne demek? Yakınlık demek. Allah'a yaklaşmak için ne kesiyoruz? Kurban kesiyoruz. Bu her hayvandan olur mu? Olmaz. Tavuktan kurban olur mu? Olmaz. Bunlara göre her yol serbest. Peki, şimdi Allah Teala ne buyurdu? Bana yaklaşmak için kan akıtacağınız zaman şu şu şu şu hayvanlardan olacak. Değil mi? Koyundan olur, keçiden olur, efendim sığırdan olur, erkeğinden dişsizler olur, deveden olur. Ha. Şimdi tabi ayet-i kerimede özellikle en büyük beden olduğu için hayvanlar içinde büdün diyor. Büdün bedenden gelir. Beden yani Arapçadır beden. Yani iri cüsseli demektir. Vel büdne o iri cüsseli develeri cealnâ aleküm biz sizin için ne yaptık? Min şa'irillah bizim dinimizin nişanlarından yaptık. Ne demek? Kurban bayramı geldiği zaman Allah'ın emrine venhar kurban kes emrine imtisalen insan ne yapıyor? Bir devede yedi hisse yedi kişi ortak olaraktan kurban vazifesini yerine getirmiş oluyor. Onun akan kanıyla ne oluyor? Senin kanın canın cehenneme haram oluyor. Onun kanının damlası yere düştüğünde senin günahların af oluyor, boynun cehennemden azat oluyor. Bu deve neye yaradı şimdi? Bu deve senin cehennemden kurtulmana vesile oldu. Koyun da öyledir, kurbanlık. Hatta ayet-i kerimede yine ne buyuruyor? Ya ellezine amenu la tuhillu şa'irallah. Sakın Allah'ın dininin nişanları ne demek? İbadet yapmanıza vesile olan şeyler. Mesela bir koyun bile adak kurbanında olsun, şükür kurbanında olsun veya kurban bayramı kurbanda, udhiye de kesilecek olsun. O senin neyine vesile oluyor? Kurban vazifeni yapmana vesile oluyor. O hayvanı bulamasan sen o ibadeti yapamazsın. Ne oldu bu sefer? Allah'ın dininin nişanlarından, tatbikine vesilelerden oldu. La tuhillu şa'irallah. Benim dinimin nişanlarından olan ve sizin ibadetinize vesile olan işte Safa Merve gibi, kurbanlıklar gibi bunların hürmetini ihlal etmeyin. Bunlara saygısızlığı helal kabul etmeyin diyor. Maide suresinin birinci ayetinde. Ondan sonra Veleşşehrel haram. Haram ayı da helal saymayın. Onda savaş yasak. Dört tane haram ayı var. Günahlar kat kat. Hep anlatıyoruz. Velel hediye. Kurbanlıkları Kabe'ye hediye ettiğiniz. Mesela haccı kıran yapan ne yapıyor? Kurban kesiyor. Değil mi? Haccı temettü yapan ne yapıyor? Kurban kesiyor. Haccı ifrat yaparsa kurban kesmiyor. Ama o hac yapacak insanda ne yapıyor? Efendim kurbanlığını yanında getiriyor veya oradan şimdi temin etmek kolay. O zaman orada olmadığı için yanında da sevk edip götürüyorlardı. Kabe'ye hediye edilen oradaki fakirlere dağıtılacak. Yoksa Kabe ne yapsın Kabe eti? Efendim kurbanlıklara da hürmetsizlik etmeyin. Hatta ne diyor? Dikkat! Velel galaide. O diyor kurbanlık hayvanın hac için efendim ihramdan çıkmak için Allah'a ibadet ve kulluk için kesilecek bir kurban olduğuna alamet ve nişan olsun için onların boynuna gerdanlık takıyorlar veyahut boynuzuna bir nişan, bir ip takıyorlar. Efendim sakın diyor değil kurbanlık hayvana diyor ona takılan takıya nişana bile hürmetsizlik etmeyin diyor. Niçin? Çünkü o bana sizi yaklaştıracak bir salih amele vesile olacak. Sen kalkıyorsun mesela kurbanın kafasına efendim boynuzlarına, koçun boynuzlarına da kurbanın kafasına inen kafasına kadar ayağın kalkmaz zaten. Çat aşağı düşersin de koyunun kafasına kalkıp herif mesela ayak vurursa bu ne olur? Çok büyük hürmetsizlik ve saygısızlık olur. Neden? Hele bir de o kurbansa. Yani normal koyuna da yapılmaz ama hele bir de biraz sonra Allah'a ibadet için keseceğin bir kurbansa sen onun kafasına ayağından vurduğun zaman bu aynı Kabe'ye ayak vurmuş gibidir. Aynı Kabe'ye vurmuş gibidir. Sen onu hayvan mı zannediyorsun? O seni cehennemden azat ettirecek bir salih amel vesilesidir. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz de anlıyorsunuz herhalde ne anlatmaya çalışıyorum. Allah Teala Hazretleri geldik nereden nereye geldik? Kabe'den geldik, Safa'dan Merve'den geldik, Hacer-i Esved'den geldik, develerden geldik, bir kurbanlık hayvana geldik. Hayvandan da neresine geldik? Takılan işaret ve gerdanlığına kadar geldik. O gerdanlığa bile saygısızlık yapmayın o kurbanın askısına, takısına bile saygısızlık yapmayın diyor Allah, hayvanın takısına. Sen kalkıyorsun, bütün İslam'ı ve Kur'an'ı bize getiren Muhammed Mustafa'ya saygısızlık yapıyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem, terbiyesizlik yapıyorsun. Kainatın efendisi için 40 yaşına kadar hiçbir önemi yok diyorsun. Doğduğu gece belli değil diyorsun. Doğduğu ay belli değil diyorsun. Doğduğu yıl bile belli değil diyorsun. Bir de onu kendine benzetiyorsun. Diyorsun ki benim bile diyor doğduğum gün belli değil. Anama sordum. Ne gün doğurdun beni? İşte bir gün doğurdum seni. Bir tek Ocak ayı demiş. E şimdi benim bile diyor. Senin bile derken sen kimsin ya? Benim bile diyor. Yani demek istiyor ki yakın tarihte doğdum. Daha 60 yaşına yoğum. Benim bile diyor. Bir ocağı biliyorum diyor. Senesi günü hep karışmış diyor. Peygamberin nereden bilinecek diyor. Allah Allah. Ya peygamber doğmadan diyorum sana. Efendim. Fil olayı olmuş. Ebrehe gelmiş Kabe'yi yıkmaya. Ondan sonra Ebabil gelmiş, o kuşlar. Bu nasıl bir şey? Dünyada böyle bir şey var mı ya? Gelmiş kuşlar efendim, ayak uçlarından ne var? Taşlar. Nasıl taşlar? Pişmiş çamurdan. Adam filin üstünde. Kafasının adamın üstünde de miğfer. O kuş geliyor, adamın tak üstünden o taşı bırakıyor. E peki o taş kuşun ayağını nasıl yakmıyor? O kuşun ayağından bıraktığı taş miğferi deliyor. Adamın beynini deliyor. Adamın dibinden çıkıyor, file geçiyor. Fili de deviriyor. Fecealehum ke'asfin me'kul diyor Allah. Kur'an-ı Kerim bu ya. Allah onları diyor, yenmiş içilmiş, bilmem ne edilmiş, fışkı dışkı gibi yere serdi diyor fil ordusunu. O taş küçücük kuşun ayağını yakmıyor ama atıldığı adamın üstünden yerin dibine kadar yakıyor. Ve adamı da öldürüyor. Demiri geçiyor. Demiri eritiyor. Miğferleri eritiyor. Efendim zırhları eritiyor. Adamı öldürüyor, fili öldürüyor. O kadar kuvvetli bir harareti var. E bu olay ne için oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğmasına çok az bir zaman kala. Kaç gün kala? He? 52 gün işte. Rivayetler orada olur. 52 der, 50 der, 40 der. Mesele onlar mühim değil. Ama nedir orada mühim olan? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmasına kısa bir zaman kalmış. Onun doğacağı irhas deniyor buna. Peygamber olacak zatın önceden belirtileri geliyor. Mucize peygamberliğini ilan ve tebliğden sonrasına deniyor. Peygamberliğini ilan etmeden önceki dönemdeki elinde zuhur eden harikuladeliklere ne deniyor? İrhas. Cemisi irhasat. Şimdi bu irhas gözlühe. İrhas. Yani hahı değil. Türkçe'de bunların telaffuzu zor. Arapça bilenler daha iyi anlıyor. Bu irhaslardan olmak üzere o sene zaten Kabe kurtuluyor. Ortalıkta dünyaya yayılan en büyük bir haber. Dünya böyle bir tarihte böyle bir şey görmemiş ya. Koca fil ordusu yerle bir oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir zaman sonra doğduğunda zaten bu birbiriyle irtibatlanıyor, ekleniyor. Ondan sonra annesi radıyallahu anha, Amine validemiz buyuruyor ki kainatın efendisine soruluyor. Şimdi burada biz annesinin sözünden hareket edebiliriz ama biz onu söylemiyoruz. Yani vakit yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiram soruyor. Ehbirne an nefsik. Bu hadis nerede? Buhari'de. Diyorlar ya Resulullah bize kendini tanıtır mısın? Sahabe-i kiram. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ene da'vetu ebi İbrahim ve büşra İsa ve ra'et ümmi hine hamelet bi. Şimdi ben bugüne kadar hine ve zatni'yi görmüştüm de bunu da yeni gördüm. Hine hamelet bi enneha haraca minha nurun eda'elehu kusuru busra ve busra min ardışa. Ben diyor babam İbrahim'in duasıyım. Nereden başlıyor bu iş? İbrahim Aleyhisselam ne dua etti? Rabbena ve ba'thihim rasule min enfusihim. İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'ye yerleştirdi, Hacer anamızı, onların nesli yetişince dedi, ya Rabbi bunların içerisine, bunların cinsinden bir peygamber gönder. Bu Bakara suresinde geçer. Bu duaya Mevla ne cevap verdi? Kadüstü cibelek. Duan muhakkak kabul oldu ama ve vekun fi ahiriz zaman, bunun zuhuru ahir zamanda olacak. Resulullah'ın geleceği sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden olduğu kesindir. Çünkü dedesi Adnan İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. İsmail Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Evet, Hacer validemizden. Şimdi ben babamın duasıyım. Çünkü dedik ya Rabbi bir peygamber gönder bu benim neslime. Mevla da buyurdu ki kabuldür, ahir zamanda olacak. Ben İsa'nın müjdesiyim. İsa Aleyhisselam ne müjdeledi İncil'de? Kur'an söylüyor bize Saf suresinde ve mübeşşirun bir resul yeti min ba'd ismihi Ahmed. Benden sonra bir resul gelecek. Onu ben müjdelemeye geldim. Onun adı nedir? Ahmed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Saf suresinde. Ondan sonra annem diyor bana hamile kaldığında gördü ki, bak Buhari bu. Ama bu adamlar ne Buhari dinliyor, ne Müslim dinliyor. Hiçbir kaynak dinlemiyor. Ya Kur'an'da yok ki diyor. Kur'an'da yok ki diyor. Bu sefer ona diyorsun ki namaz kılıyor musun? Kılmaz olur muyum diyor, ben hocayım ya. Kılmaz olur muyum? E Kur'an'da neye göre buluyorsun? Kaç rekat kılıyorsun yatsının farzını? E 4 rekat. E Kur'an'da 4 rekat var mı? Dediğin zaman olur mu, Buhari'de var diyor. Ben bunların çelişkisini çözemedim. Çünkü batılın mantığı olmaz. Hiçbir zaman olmaz. Yaşadım dediği İslam, yaşıyorum dediği İslam, helalını haramını beyan ettiği İslam'ın tümü hadis-i şeriflerden alınmadır. Velakin bu gibi konularda hadisleri hiç itibar etmiyor. Şimdi annem bana hamile kalınca gördü ki diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. Şimdi ne diyor kendisi? Diyor ki ya diyor annesi baba diyor, anne baba diyor birleşse çocuğa hamile kaldığını ne bilecek diyor. Bak şimdi televizyonda 2 gün önce söylüyor. Ne bilecek diyor kadın hamile kaldığını diyor. Şimdi bile kaç ay sonra anlıyor. O zaman hamile kaldığını ne anlayacak? Biz diyor anne karnına düştüğü geceyi bile kandil yapmışlar diyor. Amma uydurmuşlar diyor. Peki sen ananın karnına düştüğün zaman ananın haberi olmayabilir. Ben anamın karnına düştüğüm zaman benim anamın da haberi olmamış olabilir. Ama şimdi kainatın efendisi anne karnına düştüğü zaman göklerde, yerlerde mesela şeytanların haberi var mı? Var. E şeytanlar kaybı bilmez. Şeytanın nereden haberi var? Şeytan kaybı bilmez. Şeytan kovulduğunu bilir. Şeytan o zamana kadar 7 kat göklerde cirit atarken o geceden sonra hadi aşağı. Hadi aşağı. Aa, şeytan göklerden kovuluyor. Daha göklere yerleşim. E bu sefer şeytan merak etmez mi? Şeytan şu anda Amerika'dan daha fazla istihbaratı kuvvetlidir. Şeytan bir istihbarat yapıyor. Diyor ki bir şeyler oldu diyor. Biz cirit atıyorduk bu göklerde. Biz şimdi burada diyor niye dolaşamıyoruz? Meleklerin fısfısını duyuyorduk diyor. E ben bunu nereden biliyorum? E, cin sureti. Ve enna künna نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَنْ يَسْتِمْعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ben de Kur'an okuyorum da biliyorum. Tefsir okuyorum, hadis okuyorum. Senin gibi gazete okusam ben de bir şey bilmem. Cinler, şeytanlar ne diyorlar? Biz diyorlar gökte bizim oturaklarımız var, hepsinin yeri var, koltuklar numaralı. Anlıyor musun? Şeytanların koltukları numaralı. Efendimiz gelene kadar o koltuklara oturuyorlar. Şimdi Allah Teala mesela haber buyuruyor. Diyor ki Levh-i Mahfuz'da yazılıyor. Arş-ı Ala'da görünüyor. Falan memleket, falan gün zelzele indi aşağı. Yazılıyor. Bunu Cebrail Aleyhisselam alıyor. Meleklere de bu haberi, görevli meleklere de bu haberi iletiyor. Bu sefer bu haber önceden Melekler arasında konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Meleklerde bir yönetim var. Emir komuta var. Amir memur var. Meleklerin de peygamberleri var, görevlileri var, her çeşit melek var. Şimdi bunlar vazifelerine göre, saatine, vaktine göre biliyorsunuz senelik dosyalar, Berat gecesinde nakiller başlıyor, Kadir gecesinde teslimler yapılıyor. Bunları hep anlatıyoruz. Ayet var. Fîhâ yufrakû küllü emrin hakîm. Şimdi kandil geceleri uyduruk. Sensin uyduruk. Kandil gecesi nasıl uyduruk? Aha Allah Teala buyuruyor. Fîhâ o gecede bir rivayet Kadir gecesi, bir rivayet Berat gecesidir. Yufrakû ayrılır, hükmedilir, fasledilir. Küllü emrin hakîm. Her önemli iş o gece yazılır, çizilir. Takdir ezelidir ama teslim meleklere bildirilme meselesi seneden seneyedir. Meleklere bütün kıyamete kadar olacakların dosyası bir kere de veriliyor mu? Hayır, meleklere dosya senelik veriliyor. Yani Azrail Aleyhisselam bile bu sene ölecekleri bilir, bir daha sene ölecekleri bilmez. Adam Azrail Aleyhisselam'ı görünce dedi ki ben ne zaman öleceğim? Ne yaptı ona? Herif de şaşırdı. Kalktı gitti o hocaya, dedi ki senin 5 senen kaldı. Öbürüne gitti 5 ayın kaldı, öbürüne gitti 5 haftan kaldı. Biri de 5 günün kaldı diye, öbürü de Allah 5 dakikan kaldı derse adam zaten öldüm zannedecek. Bu sefer dedi ki kafayı yiyeceğim dedi ya. Tabirini kimse yapamadı. İmam-ı Azam Efendimiz sağydı o zaman. Dediler Ebu Hanife'ye git. Radıyallahu anh geldi. Dedi ki ya imam benim işimi çöz dedi. Evhamlaştım dedi ya. Çünkü bana da böyle yapsa ben de evhamlaşırım ya. Ebu Hanife ne dedi? Radıyallahu anh. Fî kamsin lâ ya'lemuhâ illallah. Dedi ki, 5 şey var Allah'tan başkası bilemez. Gayb anahtarları 5'tir. Ben ne bileyim dedi. Ezra Aleyhisselam dedi sana ki, bana soruyorsun ki ne zaman öleceğim. Ben ne bileyim dedi. Ezra Aleyhisselam bilmez ki. Ancak o sene yazılanı, eline dosyası adı verileni bilir. Bilir ama onu da herkese söylemez. Ama bazı Allah dostları bunu bilir. Şu gün öleceğim der, o gün ölür. Şu dakika öleceğim der. Değil mi? Benim babam anlatıyor işte, Allah selamet versin yaşıyor. Anneannem rahmetli, ben görmedim. Şehit oldu kendisi, ben doğmadan. Mesela diyor hastanede başındaydık, dedi ki 45 dakika sonra vefat edeceğim, çekin bunları da rahat Rabbime kavuşayım. Dakika tuttum diyor, 45 dakika içinde vefat etti. Babam orada sağ, adam anlatıyor. Mesela normal bir Müslümanla bile Allah bildirirse bilir yani. Bunun Allah bildirdikten sonra Azrail Aleyhisselam'a da bildirebilir. Efendim bir Müslüman kuluna da bildirebilir. Rüyayla da bildirebilir. Alenen yakasına da bildirebilir. Bunlar ehli sünnete muhalif şeyler değil. Allah Teala bildirmesi şartıyla. O bildirmeden kimse bilemez. Şimdi cinler diyorlar ki biz oturaklara otururduk. Kulak hırsızlama diyor buna. İlla men isteraka sem'a. Kur'an'da çok geçer bu ayetler. Saffat suresinde de var. Kulak çalar böyle, hırsızlık yapar. Melekler arada ne konuşuyor? Falan yerde zelzele olacak. Bu onu bir kapar. Hemen ondan sonra onun adamı kim? Kahinler. Şimdi şeytan gelip de insanla direkt görüşür mü? Görüşmez. Kahinler kim? Bu büyücü falcı takımı var ya, bunlar şeytan mutahassısıdır bunlar. Şeytanla çok ilişkileri vardır, içli dışlı. Şeytan gelir ona, der ki falan gün falan yerde zelzele olacak. Şimdi bunu kimsenin bileceği bir şey değil. Ama o kahin, müneccim gelenine gidenine falan yerde şu olacak dediği zaman da millet onu takibe başlar. Onun dediği gün saat geldiğinde o zelzele vuku bulduğu anda bütün millet aa nasıl bildi ya? Nereden bildi? Bu sefer bunun her şeyi bileceğini zanneder. Her şeyi bileceğini zannetti mi? O zaman ki ben ne zaman öleceğim? Onu da sorar. Ondan sonra der ki ben kimle evleneceğim? Çocuğum nasıl olacak? Şu nasıl? O da uydurur, uydurur, uydurur. Bir tane tutturdu ya, öbürle de yutturdu. Hepsini takar. 999 yalan bir doğruyla beraber arada efendim terkip yapılır, yutturulur millete. Efendimizden evvel kahinlerde bu hususta çok itibar var. Siz tarihte duymuyor musunuz? En büyük krallar bile kimi çağırıyorlardı? Kahinlerini çağırıyorlar. Nemrut kimi çağırdı rüya gördüğü zaman? Efendim, Firavun kimi çağırdı rüya gördüğü zaman? Kahinlerini çağırdı. Rüyaların tabiri de doğru mu çıktı? Doğru çıktı. Ne dediler Nemrut'a? Bu sene bir çocuk doğacak. Tacının tahtının zevali onun elinde olacak. Oldu mu? Olmasın diye oğlanları kestirdi. Kestirdi. İbrahim Aleyhisselam babası en yakın adamı. Herkesin çocuğu kesiliyor. Onun da kesilecek de. Dedi sakın dedi bu birleşme yok. Hanımına yaklaşma yok. Şu yok bu yok. Millet ne kadar fren tutturacak yani. Adam gitti evine. Hanımı da koku sürmüş. Hadi bakalım. Ondan sonra kaldı İbrahim Aleyhisselam'a. Hamile. Doğdu İbrahim Aleyhisselam. Mağarada doğuruyorlar tabii çünkü kralın en yakını da olsa. Diyor ki benim oğlum da olsa kes diyor Nemrut. Kendi oğlunu kestiren seni bağışlar mı senin oğlunu? Ama Firavun aynı oldu. Kainler ne dediler? Senin bu rüyana göre tabiri nedir? Tabiri efendim bir çocuk doğacak. Malın mülkün, bütün tacın tahtın onun elinde helak olacak. Ne yapmamız lazım? Sizi öldürürüm yoksa diyor. Bu işi düzeltin. Ya adam nasıl düzelsin? Seni öldürür. Onlar da baklar ki. Aralarında dediler ki bu işin düzeleceği yok. Bu iş olacak dediler. Musa Aleyhisselam doğacak. Bunun işini bitirecek. Bu iş olacak ama biz şimdi canımızı kurtarmaya bakalım dediler. Ne yapalım? Verdiler ona bir akıl ama çok kötü akıl verdiler. Erkekleri kesersen dediler. Nasıl olsa bu da erkek olacağı için kızlardan bir sorun gelmez. Kurtarırsın dediler. Bu sefer kes. Bir sene iki sene değil ki. Nemrut bir sene bu kaç senesi. Bu sefer İsrail onları azalıyor. Doğmayınca. Ağır işler var. Firavun hanedanı. Efendim dediler ki ey Firavun ne var? Sen bunların erkeklerini kesiyorsun. Kızları da ağır işler yapamıyor. Ne olacak? Yakında işler bize kalacak. Öyle ya sen abi ne inekleri kimse. Bu sefer olmaz ki. Ne yapalım? Dediler bu işe bir çözüm getir. O da bir çözüm. Dedi o zaman bir sene keselim bir sene kalsın. Ama Allah'ın işi ya. Ne yaptı? Af senesinde Harun Aleyhisselam doğdu. Bir yaş büyük abisi. Allah Teala yine Musa Aleyhisselam'ı hangi senede yarattı? Kesim senesinde. Niye? Kes de göreyim diye. Ne yaptı bu sefer? Sandıklarda, mandıklarda, şurada burada derelere attırdı. Nereye getirdi? Saraya. Kimin kucağına? Firavun'un kucağına. Hadi al kucağında büyüt sarayda. Kaç sene kadar? 30 sene Musa Aleyhisselam çok rahat yaşadı. Kainatın efendisi gelince sallallahu aleyhi ve sellem anne karnına düşünce ne oldu? Bunlar efendim 4 kat semadan bir, yani kademe kademe oldu. İsa Aleyhisselam geldiğinde birkaç kattan kovuldular. Efendimiz anne karnına düşünce birkaç kattan daha kovuldular. Birkaç kattan daha kovulması ne demek biliyor musun? İstihbarat damarlarının birçoğunun kesilmesi demek. Her katın adamı farklı. Haberi farklı. Bu sefer neden oldu bu neden oldu? Şeytanlar araştırınca Muhammed anne karnına düştü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer şeytan dellal bağırdı. Ebu Kubeş tepesine çıktı. Şeytanın sesi Mekke'de duyuldu. Alenen ilan etti. Muhammed anne karnına efendim düştü. Ağladı bağırdı. Bütün şeytanlar başına toplandı ya. Dedi ki Allah onu keskin kılıçla gönderecek. İşimizi bitirecek dedi. Bu kadar ilanlar oluyor. Şimdi Buhari hadisinde annesi diyor ki ben diyor Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldığım anda gördüm ki benden bir nur çıktı. Busra'nın Basra değil. Busra. Busra nerede? Şam'da. Basra Irak'ta. Busra'nın köşkleri pırıl pırıl aydınlandı diyor. Yani o benim oğlumun dini oralara kadar gidecek, her tarafı aydınlatacak manasında. Annesinin bu gördüğü ziyayı nuru kim anlatıyor bize? Annesi anlatmıyor. Dikkat edin. Biz annesinden duymadık. Biz Muhammed Mustafa'dan duyuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki nerede bunun kaynağı? Buhari'de. Şimdi Buhari gibi bir kaynakta kainatın efendisi bilfiil kendi ağzıyla benim annem böyle gördü dediği zaman kendi bana hamile kaldığında dediği zaman kendisine hamile kalınmasının önemini beyan etmiş olmuyor mu? Hamile kalındığı anda ne zuhuratlar, ne ziyalar, ne nurlar saçıldığını beyan etmiş olmuyor mu? Kendi söylüyor. Peki bunun büyük bir alamet ve irhas olduğunu söylemiş olmuyor mu? Bundan sen ne anlıyorsun? Ben böyle anlıyorum. Peki diğer Buhari hadisinde Ahmed İbni Hanbel de rivayet ediyor, Müsned'in de çok kaynakları var. Ne diyor? وَرُوْيَا اُمِّيَ اللَّتِي رَاَتْ حِينَ وَضَعَدْنِي. Bir de annem beni doğurduğunda gördüğü rüyasıyım. Şimdi doğurduğunda zaten göklerle yerler nura gark oldu. Efendim, Osman İbni Ebil As radıyallahu anh diyor ki, benim annem diyor, evlerimiz yakın diyor, Amine radıyallahu anh'a Resulullah'a doğurduğu gece benim annem şahit oldu diyor. Kendisi anlatıyor. Sübülül Hüda ve Reşad, kitabın ismi, büyük kaynak, İmam Es-Salihi Es-Şami, büyük imam, Sübülül Hüda, kaç cilt kitap. Bunda anlatıyor. Diyor ki benim annem anlatırdı. Derdi ki Amine Muhammed'i doğurduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem, o gece ben şahittim. Ben onun evine karşıydım, o eve bakıyordum. Ve o evin etrafının nur olduğunu gördüm. Sonra evin etrafına nur yağdı, mahalleyi de nur bastığını gördüm. Yıldızlar o kadar yanaştı ki diyor, elimi uzatsam değeceğim sandım. O kadar yıldızlar üzerime düşecek gibi korktum. Ve sonradan diyor, nurdan başka bir şey göremedim. Tamamen gökle yer arası nur olduğunu gördüm diyor. Osman İbni Ebil As sahabinin annesi anlatıyor. Şimdi bu normal bir vaka mıdır? Rastgele bir olay mıdır? Unutulacak bir vaka mıdır? Hadise midir? Ondan sonra Kureyş zaten biliyorsunuz, dedesi, hepsi buna şahit oldular. Kabe'nin Resulullah'a doğru secde ettiğine tavafta şahit oldular. Ondan sonra Kureyş'te bu o kadar meşhurdu ki, Hazreti Abbas nesi oluyor? Amcası. Hazreti Abbas'ın şiiri var bu hususta. Lemma vulitte, sen doğduğun zaman, lemma vulitte eşrakatil erdu ve daet binurikel ufuk. Bu şiir. Lemma vulitte eşrakatil erdu ve daet binurikel ufuk. Fenehnu fî zâlike d-ziyâi ve fin nuri ve fî süblir reşâdi nehterik. Hazreti Abbas'ın şiiri bu. Diyor ki, sen doğduğunda yer pırıl pırıl parladı, dünya aydınlandı, ufuk, göklerin kenarları nura gark oldu diyor. Amcası diyor. Ve biz senin o ziyan ve nurun ve getirdiğin hidayet yolunda yara yara gidiyoruz diyor. Yani. O nuru yara yara gidiyoruz. Şimdi Kureyş bunu bu kadar meşhur olarak kabul etmiş. O gece çok onlarda önemli olmuştu yani. Onun doğum gecesi çok önemli. İşte Hamli bile annesi açıkça gördü hamile kaldığında. Şimdi nereden bilecek hamile kaldığını? Böyle bir şey ne demek yani? Benim annem görse bunu unutur mu? Böyle bir hadise yaşanırsa unutulur mu? Doğduğunda meydana gelen bu kadar olay unutulur mu? Dünya karıştı birbirine. Buradaki balık öbür tarafa gitti. Bütün hayvanlar birbirine haber veriyor. Kureyş'in etrafında hayvanlar konuştu ya. Kureyş'in hayvanları dile gelip Muhammed doğdu diye haber verdiler sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, bu kadar mütevatir bir olay. Herkesin dilinde, bütün kitaplarda, bütün kaynaklarda, bir kişi değil, 10 kişi değil, 5 kişi. Sen kalkarsan dersen ki haşa ve kella, bunlar uydurmadır. Ne doğduğu yıl belli değil, ne gün belli, ne gece belli. Az daha diyecek ki zaten peygamberin de kim olduğu da belli değil. Öyle birisi çıktı. Bu o demeye geliyor ya. Doğum gecesine itiraz edilir mi? Rabiül evvel ayında doğdu. 12. gece doğdu. Doğduğu gün. Efendim, pazartesi günü niçin oruç tutuyorsun sorusuna cevabında. Zâke yevmû vülittufî. O benim doğduğum gündür diyor pazartesi için. Orucu da şükür için tutuyorum diyor. Şimdi bu da hadis Buhari'de. Sen şimdi doğduğu güne kadar kendisi kutlamış zaten. Nasıl kutlamış? Oruç tutarak. Doğum gününü nasıl kutluyordu? Şükür için. Öyle senin gibi senede bir kere pasta yiyerek değil. Her hafta doğduğu günü oruç tutarak Allah'a şükürle kutluyordu. Ya Rabbi beni yarattın. Sana hamdolsun. Ben oruç tutuyorum. Kainat Efendisi'nin tatbikatı böyledir. He, ondan sonra sahabe-i kiram kendi aralarında toplaşırlardı. Mevâhib-i Ledüniye'de var, bütün kitap Sübülül Hüdâ'da var. Sahabe-i kiram Efendimiz'in doğduğu gece yaşanan mucizeler, irhasları aralarında konuşma meclisi kurarlardı sahabe aralarında. O derdi ki annem böyle anlattı. Çünkü çoğunun yaşı müsait değil. Ama o derdi annem şahit, o derdi efendim teyzem şahit, halam şahit. Hep böyle o gece olanlar anlatılırdı. E bunda ne var? Biz de toplaşsak onun doğduğu gecede sevinsek, şükretsek, zikretsek, salavat-ı şerife getirsek. Buyurun Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet, böyle salavat-ı şerifeler getirsek, mevlüt okuduk mesela elhamdülillah, ne bereket oldu. E şimdi bunda ne mani var? Evet. Onun doğduğuna sevinenleri Allah o gece affediyor. Niçin o gece affediyor? Mesela biz bu aydayız, şu anda mevlüt ayı çıkmadı. Rabiül Evvel ayındayız. Biz bu mübarek ayda onun doğduğuna sevindiğimiz zaman tabii ki affoluruz. Onun doğduğuna sevinmek demek, Müslüman olduğuna sevinmek demektir. Kur'an'ın geldiğine sevinmek demektir. Allah'ın bizi hidayetine sevinmek demektir. Onun başka ne manası var? Kayser ne oldu? Kisra ne oldu? O zamanki en büyük güçler Amerika'sı, Rusya'sı vesaire ayarında, Rum İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu ne oldu? E tabii ki bu kadar gavur onun doğduğuna üzülürken bu kadar Müslüman da onun doğduğuna sevinmesin. Her peygamberin doğumunu ümmeti kutlamıştır. Bunda bir sakınca yok ki. Peki biz Muhammed Mustafa'nın doğumunu sallallahu aleyhi ve sellem kutlasak bunda ne mahzur olabilir? Allah Allah Allah. Böyle cahillik daha bugüne kadar görülmemiş ya. Bir de hadi o tarafları da yenidir yutulur tarafı yok ama sen gel de 40 yaşına kadar hiç önemsiz de. Bu zerre kadar iman olanın konuşacağı bir laf değil. Amin. Subhane rabbil alil alil ve elhamdülillah rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi hastalıklarımıza, hastalarımıza, dua taleplerimize karşılık acil şifa ya Rabbi. Dertlerimize deva yarat ya Rabbi. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları yarat ya Rabbi. İşsizlere hayırlı işler nasip eyle, eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle. Asker polisimizi bizi korudukları gibi sen de muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan memleketimizi muhafaza eyle. İşgal altına kalmaktan mesul-u mahfuz eyle. Beklenen zelzeleyi durdur ya Rabbi. Sen bu gazı yavaş yavaş çıkarttır ya Rabbi. Birden sallatma ya Rabbi, İstanbul'umuzu muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kadar evler, ocaklar, sabi sübyan hürmetine, günahsız yavrular hürmetine muhafaza eyle ya Rabbi. Ashab-ı Kehf'in isimleriyle ya Rabbi, Hazreti Kur'an'ın ayetleriyle ya Rabbi, bütün dostların himmetleriyle ya Rabbi, bizi koru muhafaza eyle. Tüm Müslüman ümmeti muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Afganistan'dan, ya Rabbi Irak'tan, Filistin'den, Doğu Türkistan'dan, Çeçenistan'dan, ya Rabbi dünyanın neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa yardım eyle ya Rabbi. Amin amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin, bi hurmetin Nebiyyil Emin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين لا شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة من روح روحنا نعم المسلمين هذه الجماعة الحاضرين الفاتحة